kævlen hjem skal drages, før en Thomas Borgen dages. Hej ho, kævlen svinde afsted. Hej ho. Hej ho, Søren siger spæk trut, nu trut væk, du trulli du du det trut. Julekævlen hjem vi drager, før en Thomas Borgen dager. Hej ho, Søren siger spæk du. Heste hjem til bedste, træk julestammen i hus. Julekævlen den skal brænde, hjemmelig til julens ende. Bedste skænker mjød i hver krus. Skål, skål.